อารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายกับอารมณ์ดีจะเสมอต้องเสมอแต่จะไม่รับอารมณ์ร้ายและไม่ลบรับอารมณ์ดีมาวางใจให้มันเป็นทุกข์ตลอดไปมันดีจังเห็นด้วยไหมถ้าท่านไปช่วยรับไอ้นอกบ้านนั้นเนี่ยรับอารมณ์อารมณ์ร้ายนี่ก็รับอารมณ์ดีเข้ามาไปร้องเพลงในขับในแขกจะไปรับบาบอมาแล้วท่านจะไปปาถกหรือจะไปพูดทีวีท่านจะไม่เกิดประโยชน์ท่านจะเอาลมที่ติดข้างมาพูดในทีวีท่านจะเสียหายถ้าเพลงอารมณ์ร้ายลมดีปล่อยใจว่างรู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้หนออารมณ์ร้ายกลับดีอารมณ์ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาฮัลโหลฮัลโหลได้ชัดเจนนี่คือจะอ่านเพื่อออกบอกตัวได้ใช่เป็นคนตัวเป็นอย่างเมื่อปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนักปวดหนอยิ่งปวดหนักอย่างนั้นถ้าเวลาท้องหนอยุบหนออยู่ท่านไม่ได้จริงถ้าเกิดปวดขึ้นมาหยุดเลยหยุดท้องหนอยุบหนออย่าไปกำหนดต่อไม่ได้อย่าปล่อยให้เวทนาผ่านตอนนี้นะเรากำหนดปวดหนอปวดหนอตายให้มันตายตายมันตายถ้าสมาธิเราเต็มที่ในปัญญาปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปปวดเป็นเวทนาบังคับไม่อยากเวทนานี้บังคับไม่ได้มันเกิดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ต้องหายไปโดยอัตโนมัติเป็นอนัตตาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปจิตก็ไม่ใส่เป็นอุปาทานแล้วมาจิตไม่เป็นอุปาทานมันจะปวดอีกไหมแล้วมันจะปวดอีกไหมจะปวดไหมไม่เป็นกังวลปวดหนอเนี่ยจะปวดหนักปวดหนอยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักเพราะอะไรศึกษาหาความรู้ของจริงเป็นปวดหนอปวดหนอเป็นอะไรเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาปวดหนอเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาฮะผิดเป็นสมถะหวาย่างหนอใช่อย่างหนอเป็นไรเป็นไรเป็นสมถะเสียงหนอเป็นไรเป็นสมถะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นของจริงไปเลยปวดหนอนี่เป็นสมถะต้องศึกษาสมถะแปลว่าอะไรสมถะแปลว่าต้องศึกษาหาความรู้พอรู้จริงเป็นอะไรบ้านเราเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปรู้จริงก็ไปนิพพานรู้ปัญญาคืออะไรอันนี้จังทุกขังนะครับพระใจรักเราเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปถึงจะไปนิพพานเข้าใจนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดสับสนเนี่ยไอ้นี่กับสมาธานี่นิพพานทะเลาะกันตาวทางวิระจำไว้ปวดหนอนี่เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรอย่าไปแก้แบบคนอื่นนะแปลว่าต้องศึกษาแสวงหาของจริงแปลว่าไงถูกหรือเปล่าครับแปลว่าต้องแสวงหาของจริงในตัวเองเกิดขึ้นการอยู่ดับไปจิตก็ไม่ทะวงสงสารไม่กระยึดมันจะปวดไหมไม่ยึดมันจะปวดไหมฮะน้ำตรงนี้เป็นของจริงอย่าไปยึดเลยนะปลงให้ตกปลงให้ตกตาให้ตาเดี๋ยวคืนนี้ไปกำหนดปวดหนอปวดหนอตาให้มาตาเดินจงกรมนั่งหนักเดี๋ยวจะหายทันทีถ้าหายแล้วจะพบของจริงอ๋อของจริงนี่คืออนิจจังทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจนเป็นนิพพานไม่ใช่ทั้งก่อนเดินเท่ากันเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงถูกนะต้องเดินก่อนนะเดี๋ยวจะขาไปนั่งก่อนแล้วไปเดินนะหมายว่าไงนะไม่ต้องตายตายต้องคนเดี๋ยวหายเลยนะถ้าหายไม่เกินอีกปวดไม่เป็นโรคอะไรนะเล่นฟุตบอลตายให้มันตายเดี๋ยวจะเป็นตะกรันนะ หรือว่าการเดี๋ยวก็กระดูกงอกไม่เป็นไรปวดท่านรู้ไปปวดหนอปวดหนอเดินละเดินละเดินจงกรมเดินหนึ่งชั่วโมงได้ยังต้องต่อไปเดินสองเลยเดินสองนั่งสองตายให้มันตายไม่ดังต้องให้ดังเท่ากันต้องนั่งให้เท่ากันตายให้มันตายฝืนใจเนี่ยก็ได้พบของจริงอย่าคล้องกรองกลับไปเลยแล้วกลับไปอย่าชื่นใจว่าโอ้โหกูได้ของดีเยอะของดีเป็นยังไงความดีเป็นยังไงวาระจักรเป็นศัตรูชีวิตความดีเป็นศัตรูมันถึงทำยากความชั่วเป็นมิตรเชื่อที่อย่าเถียงเลยนะทำไมเป็นศัตรูเป็นศัตรูก็จังแล้วว่าอะไรแปลว่าความดีศัตรูคืออะไรศัตรูคืออะไรศัตรูแปลว่าอุปสรรคตอบให้มันถูกเลยด้วยนะศัตรูคืออุปสรรคของอ้วนเองเป็นอุปสรรคเรื่องถามตลอดนะเรื่องถามตอบความดีต้องลงทุนความลำบากนะความชั่วต้องลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาความกำลังชั่วเดี๋ยวไม่รู้ตัวชั่วมารู้ตัวแล้วเนี่ยเข้าใจคำนี้ไหมต้องตอบให้สว่างความว่าความดีคือจะเป็นชีวิตเป็นข้อคิดในวันนี้ตามใจตามอารมณ์เหรอตามใจอารมณ์นี่หรือคืนอมขมกลืนอย่ากลายเป็นม้าแหกข้อท้าต่อต่อหัวหายมาล้อมคอมันก็ถูกต้องประการใดเลือกทางดีประการนี้เพราะฉะนั้นทางมนตรีจะมาความดีเป็นศัตรูชีวิตความชั่วเนี่ยสบายมากเลยสบายมากเลยไหลไปเองเลยไหลไปตามสายทางตามมันนะลำคอตามใจตัวเหรอรัติกรบวรรักตามใจตัวคือคนที่เพราะฉะนั้นความดีจะต้องไปสตูงชีวิตอย่างนี้ไม่อยากให้ทำเลยความดีเป็นอุปสรรคมาไม่มีบารมีไม่เกิดจะเกิดไม่ได้เงี้ยตอบอย่างนี้เลยรัตนตรีหลังตายถ้าไปพูดแล้วก็ต้องโตว่าที่ต้องชนะเนี่ยถ้าตัวของคุณเนี่ยคืออุปสรรคใช่หรือไม่ความชั่วช้าฉายมาเนี่ยนั่งเนี่ยมันต้องมาประจงมันต้องมากระซิบบอกเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะมาทองมาทำไมโอ้โหมาจากขอนแก่นมาทำไมอยู่ที่ขอนแก่นสบายเดี๋ยวก็ได้นอนเดี๋ยวก็โอ้โหสบายมาทำไมเดี๋ยวมันจะพูดอยู่ที่บ้านกูอยากจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่แชร์เพื่อนทำนิพพานวางอารมณ์กลมกับบาทวันดีชอบใจความดีใครจะยากมาทำยากมาที่จะเป็นศัตรูในที่นี้แล้วผ่านศัตรูนี้ไปได้มาล้างหมดตายเหมือนผ่านเขาวงกบไปสู่เขาคาตามะเพ่งป่าหิมะผ่านโดยฉันดอนจอมปราบอสุวีก็จะเสด็จสี่กษัตริย์ทิ้งอัศรบกองหมดอุ้มพระชาลีกันเดินทางด้วยทุระทุเรศก็จะถึงคำตะโกดีที่เขาคาตามะต้องผ่านเขาวงกบครบเรื่อยๆครบตลอดเวลานี่แหละผ่านดีมาสักครบลำบากเหลือเกินหลงทางไปในความอลัญญลาป่าปากกลิ้นจึงได้มาในระมิดต้นมะปรีผลนะห้ามให้ไอ้พวกเหลือถือจีทายไอ้คนสกปรกนักล่ำนางมาถือในสังเข้าใจไหมความดีมันเป็นคดความชั่วมันกลงส ทอดไหลไปสู่ถนนมรรคมรรคาของดีมันก็ขดหลงเรื่องในป่าเขาเรียกเขาวงกตเพราะว่าฉันนอนกว่าจะผ่านเขาวงกตไปได้ถึงเขาขัดมากกว่าจะไปบำเพ็ญพอเป็นดาบทแสนจะยากนี่แหละความดีนั่นเป็นศัตรูชีวิตลำบากไหมให้ช่างกระจายหน้าเป็นทางไปทำให้ประชาชนชาวกรุงขนสายเนื้อละแท้พระเจ้าด้วยฉันบอกถ้าไม่เนื้อละแท้เพราะว่าฉันนอนสำเร็จมากผลไม่ได้ทำไม่ได้ใครเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องพระสุนทรครับไม่ใช่พรามแต่ชื่อชกเลยครับทำไมเราชื่อชกพระสุนทรสำเร็จไม่ได้จำไหมใครเป็นพระเอกเนี่ยมีแต่พระเอกทั้งหมดเล่นไม่ได้มีแต่ตัวพาเล่นไม่ได้ต้องมีทั้งคนดีคนคดปลาลบครับในตัวเองเนี่ยมีทั้งพระเอกนั่นเองมีทั้งตัวอันตรพาบางครั้งมันก็เป็นอันตรพาบางครั้งมันก็เพลิดเพลินอยู่ในตัวคนเดียวครับไปเรียกรวมเราจะค้นพบในเรื่องการงานนั่งกรรมฐานหนาวเดินโดนก็อยู่ในกรรมฐานโศกเศร้าเสียใจร้องโหยร้องไห้ก็อีหนาวเดินๆอยู่ในกรรมฐานทั้งหมดเพลงดนตรีเดือดสีตัวตายเกิดจากทุกข์ชั้นดอนไม้สีตายโดยเพลงสาธุการถึงจะเอาไม้ไผ่มาผ่าไปลูกกันหน้าใช้ทุกอย่างเอาใบยองตึงตึงทุกเพลงตึงทุกเพลงตึงทุกเพลงเพลงสาธุการอนุโมทนาที่ทุกข์ชั้นดอนสำเร็จมาสุดเมื่อเพื่อจะทานของกุมารตั้งให้กับตาจีสุขเพลงสาธุการก็เกิดขึ้นเลยสะพายทุลังล่าเป็นอนุโมทนาสาธุการเรียกว่าเพลงสาธุการมาขึ้นมาแต่ใจไม่เนี่ยเวลาหน้ากรรมฐานร้องห่มร้องไห้คิดถึงความนั่งหน้าอกทรงในกายหรือผ้าบะเลงเพลงพยาโศกเพลงพยาโศกทันทีแล้วก็เพลงโอดทันทีแล้วมาตีต้องอดเพราะลูกรักห่างอกแม่ไปเพราะพ่อเป็นดองยกให้ตาทีไข่ครูทกไปเข้าใจไหมแต่จะปัดใจว่านานถึงจะขึ้นเด็กมาผมเข้าใจไหมของกุมารยังให้ใช้สละให้ได้แต่เวชนอนเองยังสละมาตีให้กับคนอื่นได้เป็นทางสำเร็จทั้งปวงทุกอย่างแต่ทำไมพวกผู้หญิงอ่ะพระพระสวามมีให้เป็นทานน้องไม่ได้นะได้ไหมพระสาวสามีให้เป็นทานน้องได้ไหมน้ำคอนนะอะไรนะไม่ได้หวังตาพูดได้แต่ใจไม่ยอมละตาผู้หญิงอะไรเนี่ยถ้าหน้ารักตาของข้อไปหน้ารักจับอะไรออกไปจะน่ารักมากนะท่านยังไม่รู้เหรอตัดถึงก็หวงไปจะน่ารักมากจับไม่ได้ยกไอ้เลิกพูดเพี้ยงเลิกพูดวันนี้ก็หมดเวลาเนี่ยพูดมากี่ชั่วโมงใช่ท่านจะนั่งขัดสมาธิกระดาษลองดูก็ให้มันได้เวลาอย่าผัดวางประการพุ่งถือสัจจะไว้ใครเสียสัจจะแล้วทำแล้วไม่สำเร็จตายให้มันตายไปเลยที่ยองดูที่ไหนเนี่ยตายขณะนี้จะทำตกให้อย่างงามเลยจะให้ปวดคอให้เลยก็มีขาวไม่ตายหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันหายหายจริงๆพอออกจากกรรมฐานเนี่ยไปตั้งสติอารมณ์ได้พักเดียวหายเลย แต่ที่มาหาเพื่อศึกษาให้ทราบความจริงของชีวิตคนเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้คนเราต้องมีปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นธรรมดาเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งเนี่ยเราเคยคิดกี่หนเมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่คิดอ่ะทำไมไม่คิดไม่ใช่เนาะไม่ใช่อดทนโอ้โหถ้าเราพลิกไปพลิกมาก็อายพวกเราตายเอาตายเลยเป็นครูมาอาจารย์อย่าพลิกอย่าอายเขาเนาะยังมีใครสงสัยเปล่าเนี่ยนี่นะจ๊ะพูดมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงแล้วก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะมีได้จะมาแต่หยุดให้อย่างนี้ขวาทับเจ้าเนี่ยนี่ขวาใช่ไหมนี่ซ้ายขวาย่างหนอแล้วก็บอกหน้าคือบอกให้เขาดูแล้วแต่นโยบายของครูจะมีนโยบายอย่างไรมีการสอนวิธีนี้ให้แล้วจะมีนโยบายอย่างไรให้เด็กเข้าใจยังไงเท่านั้นเองเข้าใจไหมขวาขวาถ้ามันเหนือกันหน่อยดีไหมซ้ายไปเนี่ยขวามาชิดแล้วก็บอกขวาอย่างน้อยมาชิดซ้ายแล้วกลับทางนี้กลับทางขวาได้เสมอไปอย่ากลับซ้ายมันสวนทางเอาอย่างนี้ก่อนเลือกหนึ่งคำว่าเลือกหนึ่งเวียนโบสถ์เนี่ยเลือกหนึ่งเลือกสองอย่าเวียนกลับเวียนกลับก็เมินสิไปเมินหนึ่งนี่มันเป็นก้นหอยรู้จักเลือกหนึ่งไหมวนทั้งเลือกหนึ่งไหมอย่าวนซ้ายอย่าวนออกวนออกก็ไปเมินสิทางขวาเลือกหนึ่งเขียนได้ไหมพัฒนาวัดเข้าใจไหม ไม ่ ต้องกระต ุ กร่ าง ขา ไม่ต้องไม่ต้องครับใครทำให้มันยุ่งไปทำไมล่ะหลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับนอนหลับนอนหลับหนอไม่ได้สี่จังหวะถ้าหากว่าหลับหนอเนี่ยสี่คู่แล้วก็พอทำได้คล่องแล้วให้กลับได้แปดคู่ให้ละเอียดขึ้นไปให้ช้าให้ลดลงแล้วค่อยๆกลับค่อยอะไรมันได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เด็กๆมันก็สี่คู่ไปก่อนเด็กมันไม่ค่อยละเอียดพอพอคนโตไปอย่างนึง แต่เริ ่ มต้นไม่ควร จะ ละเอ ีย ดเก ิน ไปนะ ครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างนั้นละเอียดคู่เนี่ยเด็กมันไม่รู้หรอกนี่เราสอนผู้ใหญ่ก็กลับทางขวาเนี่ยไม่ใช่ก็สี่คู่เนี่ยเดือดเนี่ยเดือดเนี่ยเอาอย่างนี้ผู้ใหญ่เอาแปดคู่เข้าใจป่ะเอาเดือดเนี่ยมันไม่เคยจะรู้เรื่องเอาแค่นี้ก็ใจแย่อยู่แล้วจะไปเอาละเอียดเนี่ย ถูกเจอถูกเรื่องนิพพานมันเรื่องเยอะแยะเอาดับดาบไปก่อนเจอแต่ถูกตัวอยากเลยว่าก้อนถูกคืออะไรก้อนถูกรู้ไหมก้อนถูกที่คือตัวอยากอยากหยุดหนออยากหยุดหนอนี่ต้องถูกอยากหยุดหนออยากหยุดหนอหยุดหากว่าเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขนาดผู้ใหญ่นะเกิดอารมณ์เลยอย่าออกมาเดินเล่นไม่ต้องไปทำงานทั้งหมดต้องมีการต้นสุดอย่างที่สองต้องใช้ตรงที่อยากหยุดหนออยากหยุดหนออยากหยุดหนออันนี้สองระดับผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆเนี่ยมันมาแค่ชั่วคราวแล้วไปบอกอยากหยุดหนอนี่มันก็ไม่มีอะไรจะอยากแล้วก็ไปคำนี้นะเนี่ยต้องรู้ว่าคาราเทศะควรไม่ควรผู้ใหญ่ท่านไหนแล้วก็เด็กท่านไหนไอ้เด็กเล็กเนี่ยก็เอาหยาบๆไปก่อนถ้าไร้เกียรติเนี่ยมันไม่พอแค่เดินจงกรมให้มันได้กับนั่งทองยุบให้มันได้คนนี้อีกแล้วถ้ามาเด็กขณะเข้าเด็กนี่มันเกิดฉลาดขึ้นมาเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วละเอียดขึ้นก็ขอให้ละเอียดได้แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยถอยเท้าขวามานั่งเหรอมันก็ได้ไม่เป็นไรแล้วย่อแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ถือแล้วถ้าย่อลงมาเนี่ยมันก็ได้นั่งนั่งย่อนั่งได้ทั้งบางคนถนัดทางไหนทางงานทำมาได้จังหวะทำมาได้ปัจจุบันเท่านี้อาจารย์น้องบางคนไม่รู้เรื่องเลยทำไม่ได้ไหนเข้าใจเราพิชิตสอบอารมณ์นี้เหมือนกันลำยากขนาดทำไมสอบเขาเลยเนี่ยอย่างที่เขามาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เขาไปแค่ไหนแล้วบางคนตื่นมีนึกบ้างบอคอแตกถามว่าสำเร็จโน่นสำเร็จนี่มันจะมากไปไม่ใช่มันเป็นเรื่องสมาธิชั่วคราวมันไม่ถึงไม่หลักฐานอะไรไม่มีสติเดียวเข้าใจไหมสงสัยแล้วอีกไอ้สอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันไม่เหมือนกันเอาไปนอนที่ไปนอนที่เดียวจะไปกับผู้วิจิตรแล้วไปที่นอนไปที่นอนจะรีบไปไหนล่ะจำได้อย่างหนึ่งคนที่มีคุณธรรมน่ะมีสติจะขยันจะไม่นั่งดูนายเลยมันจะออกมาเป็นไหลเป็นไข่มูแล้วจะอดทนต่อสู้กับการงานได้สมัยพุทธกาลมีมานานแล้วเช่นผ้ากราบผ้ากราบนี่มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะแต่พระเอาไปทิ้งหมดกราบไหว้ผ้ากราบไหว้สูงมากเอามาใช้อันดับสองใช้รับประเคนของสูงรับประเคนญาติโยมเคารพทานของญาติโยมวันทะโกปัจจุบันทนังปูชะโกและปะเตปูชังบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในละการเฉินเฉินเจริญพรให้ครบทางของทายกละเอาไปทิ้งหมดแล้วในการคลองผ้าท่านก็ให้กำหนดกรรมฐานถ้าพระไม่ทิ้งนะปฏิบัติจะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องอื้อเฉาไม่มีเรื่องกันแน่นอนขอให้มีกรรมฐานทุกองค์สำคัญองค์หนึ่งมีองค์นึงไม่มีองค์หนึ่งมีกิเลสเนี่ยพระตลอดสุพรรณเนี่ยฆ่ากันตายเลยนั่นความทะเลาะเลย พระหนุ่มฆ่าพระแก่ถูกต้องประการใดถ้ามีกรรมฐานจะทำได้หรือท่านรัฐมนตรีถ้ามีกรรมฐานจะเป็นพระก่อนประเสริฐจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้หรือเปล่าฮะนี่ผ้ากราบเดี๋ยวนี้ไปทิ้งกันหมดแล้วผ้าเสื้อนอกเหมือนกันบางวัดออกจากโบสถ์ทิ้งเลยแล้วไม่มีกรรมฐานเลยอุปชาให้ในโบสถ์แท้ๆกรรมฐานเอาไปทิ้งซะหน้าทิ้งในนาโบสถ์ถ้ามีกรรมฐานทุกองค์นะจะรู้เหตุการณ์ในกลางทำอะไรจะไม่มีเรื่องมีราวพระเจ้าสอนชัดเจนมากมาสมัยพุทธกาลไม่ค่อยมีเรื่องเพราะพระส่วนมากเป็นพระอรหันต์เป็นพระผู้สำเร็จโสดาบันอย่างต่ำถ้าเดี๋ยวนี้ทำไมสำเร็จอะไรแล้วมาก็มาบวชกันหาเรื่องหาราวกันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ทำจริงๆอย่างเนี้ยนั่นเอาจนเดินเนี่ยมาเป็นชั่วโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งติดต่อตายให้มาตายดูที่จะเกิดอะไรขึ้นภายใน7วันเราได้สอบอารมณ์รู้ไว้คนนี้ได้อะไรพระอาจารย์ที่สอบเขาจะรู้เลยได้ไม่ได้เขารู้โกหกเขาก็รู้โกหกก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มีคติธรรมเลยเปิดประการใดชัดเจนวันนี้ก็พอสมควรจะเวลาก่อนนะเวลาปฏิบัติเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีผมนักเรียนก็จะมา250 4คืน5วันก็คือ5วันเราก็พยายามบอกไปที่โรงเรียนนะอย่างต่ำก็ต้อง5วันนี้7วันถ้า3วันไม่ได้เลยจริงๆมาก็ไม่เต็มวันกลับก็ไม่เต็มวันจะหน้าอะไรเหรอจะไม่ได้เลยเลยถ้าว่ายืนหมอ5ครั้งได้แล้วกำหนดจิตได้อยู่ที่นี่คือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานก็คือตัดจากบรรยากาศกรรมฐานอย่างยืนห้ายืนห้าครั้งนี่คือกรรมฐานกำเนิดเกิดมาจากท้องของมารดาขอให้สรุปใจความว่าอย่างนั้นเถิดไม่มีใครเถียงพลังยอมรับกรรมฐานคือตัดจากปัญจกะกรรมฐานมีแต่กำเนิดเกิดท้องมารดาคือยืนหนอห้าครั้งถ้าจิตกับจิตกับพระเตยอยู่ด้วยกันโลดเลยอาตูรี่บอกยืนหนอห้าครั้งเห็นตัวหนอนกินเนื้อหลุดหมดแล้วสติมันจะบอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปข่มขืนคำเราที่เลยมานอนอย่างไรระลึกได้หมดนี่ใช่ไหมพลังแค่5วันเขาได้เลยแต่เราทำไมไม่ได้เลยน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์วันนี้เราให้เวลาพวกท่านทั้งหลายมากพอสมควรแต่ทั้งที่เราไม่สบายมากก็ต้องฝากความป่วยไว้ที่เสาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปป่วยต่อก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรขอให้ทำได้อย่างสมาธินี่เราตายไปแล้ว20ปีกันเรารู้ล่วงหน้าว่า6เดือนเนี่ยเราต้องตายรบทนคอหักเพราะกรรมที่มาทำดังที่กล่าวแล้วทำธรรมฐานจึงระลึกเหตุการณ์ชุดใหญ่นางกรรมฐานเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตนางกรรมฐานจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาที่เราสร้างกรรมไว้ดังที่กล่าวแล้วใช้หนี้ไปได้เนี่ยไปไหม้แล้วขาหักเนี่ยขาหักสองท่อนเนี่ยแขนก็หักคอก็หักก้าวก็พาเราก็ใช้หนี้ใช้กรรมให้หมดสิ้นไปชาติหน้าเราจะไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่มีโอกาสที่ดีได้ขอให้ท่านกำหนดกรรมยาข้อนี้ไว้ไปตามเพื่อควรแก่ฐานะถ้าเรารู้ลวงหน้าไอ้สติบอกเนี่ยวงจรครบเมื่อไรมันจะบอกไม่ใช่ไปถามหมอดูแม้พุทธเจ้านี่สอนยอดยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แต่พระรุ่นใหม่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกเขาโลดไปแค่ไหนก็ไม่รู้เจริญไปแค่ไหนก็ไม่ทราบตัวเรายังล้าหลังอยู่ในแบบนี้เกิดประโยชน์เกิดผลจะทำได้ขอฝากไว้แต่การปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ขอฝากไว้เดินจงกรมอย่างต่ำ1ชั่วโมงนั่งชั่วโมงแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไปให้ถึง3ชั่วโมงให้ได้นั่ง3ชั่วโมงเดิน3ชั่วโมงให้ได้ลองดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นมาจะสอบอารมณ์ให้แต่ทำไม่ได้อย่างนี้จะมีตามนี้เราสอบไม่เป็นไม่รู้จะอะไรมาสอบ สอบตกเลยมันมีข้อสอบขอฝากว่าสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาแก่คณะปฏิบัติธรรมเราจะเป็นโควาจรสั่งสอนบุคคลผู้เป็นสิ่งที่โควาวจรก็หามากโยคีผู้ปฏิบัติและสร้างความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกว่าโยคีแต่มาจากคำว่าเลอสีชีพลายมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วก็โยคีสร้างความดีและภาคเพียรเรียนขุนขวายโยคาวจรสั่งสอนตัวเองได้จึงเข้าหลักวิธีการที่ชี้แจงแสดงมาในบัดนี้ที่ท่านเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งต่อไปและขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภะละปฏิภาณและสามสมบัติเนื้อที่จึงมีประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกนาขอฝากพี่น้องทุกคนอยู่แต่ใครปฏิบัติติดต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นนักมนตรีกลับไปต้องทำต่อไปทำเรื่อยๆไปได้ผลแน่บางคนปฏิบัติแล้วทำไมไม่ได้ผลจะหาวิธีตอบได้ทันทีถ้าทำแล้วไม่ถึงขั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะต้องกลับไปที่ตามเดิมจิตจะไม่ประทับสอง จะเลี้ยวกว่าเก่าแต่บางคนก็บอกว่าไปนั่งปฏิบัติน่าจะดีเราเป็นคนเร็วกว่าเก่าก็เหตุใดพวกเราไม่รู้การปฏิบัติเนี่ยทำติดต่อไปเนี่ยการวิธีสอบอารมณ์เขาจะสอบทีละคนไม่คนอื่นได้ยินที่เราเคยไปอยู่มาครูอาจารย์เขาจะเรียกสอบอารมณ์เขาจะถามว่าเดินกำหนดมีจิตออกกี่ครั้งสองเวลานั่งภาวนากำหนดมีจิตออกกี่ครั้งคนผู้ปฏิบัติถ้ามีสติดีจะรู้เลยว่าจิตออกกี่ครั้งเดินออกกี่ครั้งจิตมันออกไปข้างนอกจิตออกได้อย่างไรจิตออกได้อย่างไรทุกคนตอบไม่ได้เลยจิตออกได้อย่างไรถ้าเราสมาธิไม่พอสติไม่พอมันจะไม่รู้ว่าจิตออกทางนักมนตรีวิระลงเมื่อเรานั่งจิตออกไม่รู้จะรู้ว่าโน่งออกไปแล้วแต่ตอนออกไปเนี่ยมันไม่ได้บอกออกตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่รู้เงี้ยว่าจิตมันออกตอนพองหรือตอนยุบบางทีเราบอกพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอออกไปตอนพองตอนยุบไม่เคยสังเกตจำไม่เลยไม่เคยสังเกตเพราะฉะนั้นขอฝากผู้ที่เป็นวิทยากรไม่รู้หรอกจะรู้ได้ยังไงฮะเช่นนอนพองหนอยุบหนอเนี่ยเราเพ่งดูที่ท้องจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับเลยนะกลายเป็นเครียดไปเลยเอาตรงนี้สำคัญบางคนไม่รู้คลายเป็นคนเครียด ต้องผ่อนคลายลงมาถึงจะได้เอามือลงไม่ต้องเอามือลงเวลานอนให้จับว่าหลับตอนพองยุบกลายเป็นเครียดเลยครูที่สอนต้องมีนโยบายด้วย เช่นรู้ว่าฉีดออกอย่างไรเราแนะนำเขาเราก็ไม่รู้ฉีดออกอย่างไรออกไปที่ไหนไม่รู้ถ้าเรามีสติดีนะถึงให้กำหนดว่ารู้หนอทำไมต้องให้กำหนดรู้หนอต้องเข้าสังเกตให้ดีว่าให้ปัจจุบันกำหนดได้ปัจจุบันถ้ามันเลยไปซะแล้วทำยังไงลืมแล้วจะทำยังไงสมมติว่าจิตมันออกไปหรือว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ได้กำหนดวิธีแก้ทำยังไงวิธีแก้ทำยังไงผู้ปฏิบัติหารู้ไหมวิธีแก้เพื่อไม่ให้เผลอต่อไปให้กำหนดว่ารู้หนอจำไหมให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอ5ครั้งถ้าไม่ทำอย่างนี้เผลอเรื่อยเผลอตลอดจำไหมคนเราจะไม่ได้เอาปัจจุบันตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจนะจำไหมถ้าเผลอเกิดจากความประมาทเกิดจากความพลาดแล้วมันจะประมาทตลอดไปเลยกลายเป็นคนมักง่ายมักได้ชัดเลยอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาแต่ที่กำหนดปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวฟังให้ดีนะกำหนดปัจจุบันไม่ได้ทำยังไงมันเลยไปซะแล้วทำยังไงปฏิกรณ์ให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจำไว้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้เผลอตลอดกลายเป็นคนมักง่ายมักได้เลยจำไว้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องปฏิบัติต้องเข้าใจกำหนดรู้หนอรู้หนอเพื่ออะไรปฏิกรณ์ทำไมต้องกำหนดรู้หนอเพื่ออะไรเพื่อมาเหตุละหมาต่อไปเข้าใจไหมเพื่อมาเหตุละหมาต่อไปถ้าเราไม่กำหนดเป็นอย่างไรทำให้เคยชินทำให้ชินชาทำให้เลวเลยกลายเป็นคนมักง่ายไปเลยเห็นสีจังไหมอาตมาถึงได้พูดเสมอนะถ้าเดี๋ยวผัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้500,000นี่แหละไอ้คนที่มักง่ายจะเดี๋ยวตลอดนี่ตรงนี้กำหนดรู้หนอจะได้ถ้ารู้หนอมีสติดีนะจะไม่มีการผัดเดี๋ยวจังไหมผู้ปฏิบัติไม่รู้จริงๆตรงนี้เราเป็นครูแนะนำต้องรู้ให้ละเอียดแล้วต้องดูหน้าเขาเป็นด้วยว่าคนนี้ควรจะสอนยังไงไอการเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องแก้อารมณ์ท่านรัฐมนตรีถ้าปฏิบัติสมถะต้องแก้อารมณ์ต้องแก้จริตถ้าเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องแก้จริตมีสติอย่างเดียวเท่านี้จำไว้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์ที่เขาสอนบอกต้องแก้จริตจริตชอบอะไรชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้ามีสติตัวเดียวยัดเข้าไปตามลมให้ใจเขาออกหรืออริยบทต่างๆมีสติจะไม่พลาดจะไม่ประมาทจะไม่เลินเล่อและไม่จะไม่เผลอเลยตรงนี้ไม่ต้องไปแก้จริตถ้าเพ่งกสิณหรือเจริญสมถะเพื่อการศึกษาต้องตามจริตที่ชอบขอฝากพวกเราเลยจริตที่ชอบคืออะไรตอบสักคำได้ไหมยกตัวอย่างไอ้ที่ชอบยกตัวอย่างเรียนหนังสืออาจารย์เป็นศรีชอบวิชาชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานี้ว่าอะไรชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานี้ว่าอะไรตอบนะเป็นวิชาเอกของเราจำไว้นะอย่าตอบผิดเป็นวิชาเอกของเราที่เราชอบที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยท่านรัฐมนตรีจำไว้อย่าไปฝืนใจนะเป็นวิชาเอกไม่ได้ ถ้าเราชอบสนใจเป็นวิชาเอกดำในวันข้างหลังเราเรียนนะต้องหนึ่งในต้องโอต้องเดียวคนอื่นเรียกว่าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปฝืนเรียนเนี่ยเป็นวิชาเอกไม่ได้เรียนไปด้วยความจำใจใช่ไหมเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยวิชาเอกทางภาษาไทยวิชาเอกทางภาษาอังกฤษเพราะอะไรทิ้งวิชาเอกเราชอบเขาจะอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าโรเตอร์ใช่หรือเปล่ายากมากนี่เขาจะได้พูดมาอะไรไม่โดนออกทีวีอ่ะทำยังไงจะเรียนเก่งทำยังไงจะเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จแล้วแล้วดีด้วยอย่างไรใช้วิธีอย่างไรต้องไปพูดอีกแล้วสองชั่วโมงเต็มเลยมาอะไรไม่โดนแล้วเรียนเก่งแล้วมีความสุขในการเรียนวิธีการทำอย่างไรถึงจะมีความสุขบางคนเรียนเก่งจิตตกต้องไปอยู่ศรีธัญญาเลยระวังนะเรียนเก่งแล้วมันมีความสุขไม่มีความสำเร็จในการเรียนจิตตกนี่แก้ยังไงจะมีความสุขได้ยังไงหามีความสุขได้ไหมยากไม่อยู่ของเล่นถ้าเรากำหนดได้ละเอียดนะเราจะรู้ว่าจิตมันขึ้นหรอกจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนกลับมันยากมันเป็นลิงยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่แก้ไม่ได้เลยเราต้องรู้ว่าอะไรหนอที่ช่วยไม่ได้ดึงไม่ได้แต่เวลามันเกิดแก้ไม่ได้หนึ่งโลภะขณะเกิดนี่แก้ไม่ได้สองโทสะแก้ไม่ได้ขนาดนั้นเห็นใจโมหะมันขึ้นจนที่แก้ไม่ได้ขณะนั้นแก้ไม่ได้เลยเวลาลมขึ้นลมขึ้นแก้ไม่ได้ต้องให้ลมลงก่อนบางคนจับไมค์พูดตลอดเลยนะพวกบ้าไมค์ห้ามไม่ได้หรอกถ้าไปห้ามแล้วโกรธเลยนี่ห้ามไม่ได้นี่พวกนี้ห้ามไม่ได้ใช่ไหมขอเจริญพรท่านองค์ที่อะไรอย่างนี้ที่ห้ามไม่ได้เด็ดขาดอะไรโรเตอร์ตอบห้ามไม่ได้โดยขาดพิธีกรจิตที่จะไปจิตมันจะไปแล้วห้ามได้เหรอนัดกับแฟนไม่ห้ามได้เลยนี่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จิตที่จะไปเนี่ยคิดหนอจิตมันออกไปห้ามได้ไหมจิตมันออกไปเนี่ยห้ามได้ไหมนั่งเนี่ยนั่งสักสองชั่วโมงเนี่ยจิตออกไปกี่ครั้งห้ามได้ไหมไม่ได้แล้วก็ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดคิดว่าหาว่าสมาธิไม่ดีนั่งแล้วไม่เป็นสมาธิจิตไม่อยู่ที่ออกไปโน่นออกไปนี่อย่าไปตีความอย่างนั้นจิตจะต้องออกให้อยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดจำไหมจิตมันเป็นลิงอย่างที่อ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ระดับเป็นมานานเหมือนเทพประทุษเสียงห้ามไม่ได้เด็ดขาดจำไหมนี่แหละจิตคิดจะไปจิตมันออกห้ามได้ไหมห้ามได้ไหมผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจถึงบางคนมานั่งจะกลับบ้านนั่งไม่ได้สมาธิจะกลับบ้านอย่ากลับยิงออกมากมันจะได้ผลจำไหมยิงออกมากจะได้ผลวิธีแก้ทำยังไงรัติกรตอบนะจิตมันออกไปหาแฟนจิตมันออกไปหาคนโน้นจิตไปหาคนนี้หนักที่ไหนไปที่ไหนจิตมันพวงภวาจิตตกใต้กังวลจิตมันตก คิดถึงรัฐมนตรีคิดถึงแฟนนัดกับแฟนไว้ผีอยู่ในกลางป่ารู้เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเลยไปแล้วก่อนเดี๋ยวทำกับข้าวเลี้ยงอย่างดีแล้วพรุ่งนี้สายฉลอดเนี่ยรู้แล้วไปรู้แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยจิตมันคิดจะไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้ด้วยวิธีปฏิบัติทำอย่างไรยกตัวอย่างอาตมานี่กลัวผีมาสมัยก็เป็นเด็กแม่ใช่กลางคืนไปไม่ได้แน่นอนต้องเดินไปตรงโน้นกลัวผีมืดกลัวความมืดแต่นัดก็แฟนไว้จิตผูกพันเดินผ่านป่าช้าอย่างไรยะเสียงมาเอาตรงไหนมาเสียงไม่เคยกลัวผีความรักผูกพันหน้าจิตไปได้หรือไม่กลัวสองอะไรพูดยังไงโกรธจัดนี่มันจะกลัวผีเลยเห็นด้วยไปอาจารย์เป็นสีโกรธจัดเนี่ยเหยียบหัวผียังไปได้ไปผูกคอตายได้ฉันรัฐมนตรีฟังเลยเนี่ยกรรมฐานท่านแต่ทำไมไม่รู้ตัวผียังไงก็ไปผูกพันมีสองอย่างจิตที่ห้ามไม่ได้เลยมีสองอย่างที่หนักหนาความรักกับความโกรธความโกรธเนี่ยมีอยู่ท่านผู้ใดเหมือนเอาไฟมาเผาตัวเองเวลาแม่ใช้ไปไม่ได้ตัวผีเสือโจรแต่ผูกพันขึ้นมาหนักน่าจะนะถ้าไม่ไปเขาจะไม่รักเราเหยียบหัวผียังไปได้สองรัฐมนตรีโกรธจัดโกรธแฟนไปได้เลยรถที่มันติดเนี่ยยังใสไปได้แรงมาเลยไอ้ความรักมากมีแรงสูงความโกรธมากมีแรงสูงแล้วก็ตื่นเต้นมีแรงสูงตื่นเต้นนี่แรงสูงแบกตู้เย็นยังได้แบกตู้เย็นไหวได้ต้องพูดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะวกเข้าไปว่าจิตแก้ยังไงเข้าใจไหมเนี่ยอาตมาไปงานกรุงเทพเมื่อ20ปีผ่านไฟมันเกิดไหม้เราก็นั่งสวดมนต์ไฟไหม้ถึงติดแค่เราเลยพระเก้าองค์เราไปบรรณองค์เดียวเราก็นั่งหลับตาสวดเขาว่าไฟไหม้เราแง่มาเอ้าพระปานี้เป็นมูลเลยอยู่แต่ละองค์เดียวสวดองค์เดียวเรียกไปแล้วก็หมดยามโยนทิ้งไปเลยพระยามเลยเวลามาก็บอกว่าไม่จะกลัวพระคุยสะบัดพอไฟมาไหม้ตรงนี้หนีเลยรีบไปวัดท่านย่ามก็มาไปลืมแล้วก็พวกคนงานเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยตกตะลึงขึ้นมาเอาฟ้าย่ามพระลงใส่ถุงพาผู้หญิงผู้เย็นหลวงก็ย่ามไปเสร็จเห็นไหมตื่นเต้นเอาย่ามพระลงแล้วเราก็สวดมนต์องค์เดียวเราสงสัยแล้วบอกชายเอารถออกไปข้างนอกนี่ที่ธนบุรีนี่มันบริษัทเอารถออกไปถนนนอกเรารู้แล้วไฟจะไหม้ถึงเนี่ยพระมาสวดมนต์เนี่ยโอ้เก่งทั้งนั้นจากองค์นั้นก็จะเจอมึงนี่จะพรมน้ำมนต์เก่งพอไฟมาหนีเลยหนีเลยไหมยามเดิมทิ้งหมดเหลือตามาดูแล้วเห็นหนอไฟไม่มาทั้งพัดลมพัดไปทางโน้นต่อไหมดูเป็นไหมเห็นหนอเป็นไหมเข้าใจไหม นี่คนตื่นเต้นประเภทคิดผูกพันและโกรธจัดเหมือนกันโกรธจัดเนี่ยมาแบกเก้าอี้ได้งานที่ใดเราต้องปฏิบัติให้ได้ได้คนหนึ่งอยู่หน้าตึกมันกำลังอยู่ห้องน้ำอาตมาเห็นขนาดเลยอยู่หน้าบ้านเพราะว่าเขาหนีกันไปหมดเพนแล้วพระยังไม่มาแล้วนึกว่าเราองค์เดียวฉันสบายมากรายกันไปทางนู้นแล้วรถเราก็ไปอยู่ถนนใหญ่รถดับเพลิงก็เข้ามามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมันกำลังอาบน้ำอยู่ห้องน้ำเขาบอกไฟมาไฟมามันก็ออกจากห้องน้ำไม่ได้นุ่งผ้ามันมีภาวะประวนจิตมันตัดอยู่ที่ตู้เย็นมันหิวข้าวมันใส่ขนมบ้างจิตตัดอยู่ตรงนั้นมันต้องไปแบกตรงนั้นจำไว้จิตตัดตรงไหนต้องไปที่นั่นจำไว้นะเข้าใจไหมยันวันมันอาบน้ำมันยังไม่ได้กินข้าวสี่โมงกว่านี่เป็นตัวอย่างจิตมันนึกถึงอะไรต้องไปถึงนั้นก่อนตกตะลุยนี่ต้องไปเอาให้นั่นก่อนผ้าไม่นุ่งเลยทุกวันเกิดเลยแล้วก็แบกตู้เย็นออกมาเลยเดินทึ่งทึ่งทึ่งทึ่งไปเราบอกไงมันรู้จะคุยกับใครแล้วก็ดูเห็นหนอเห็นหนอตรงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคนชุดวันเกิดแบกตู้เย็นเดินเถิงๆไปตำรวจสวนมาตำรวจบอกเอาให้เนี่ยทิ้งตู้เย็นลงไปวิ่งเข้าบ้านไปไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมานุ่งขาเปล่าเนี่ยตกตะลึงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยขาดสติมากจิตพวงอยู่ที่แกงกับขนมยังไม่ได้กินข้าวต้องรีบไปแบกตู้เย็นห่วงกับข้าวและพอในนี้เขาเลิกงานกันแล้วไปแต่งตัวแบกตู้เย็นไม่ไหวต้องให้คนสี่คนมาหาตู้เย็นก่อนแต่เวลาแบกคนเดียวแบกไหวแบกไหวออกไปนี่นะผู้ปฏิบัติธรรมโกรธคิดตรงนี้อยู่ตื่นเต้นประมาทพลาดพลั้งได้ทันทีพระเจ้าบอกให้กำหนดปัจจุบันถ้ามันเลยไปแล้วต้องแก้ด้วยกำหนดรู้หนอรู้ว่ามันพลาดรู้ไว้อย่าเพื่อความไม่ประมาทต้องกำหนดรู้หนอบางทีแก้ไม่เป็นบอกผู้ปฏิบัติไม่ได้คนปฏิบัติเนี่ยก็ขอเจริญพรว่าอย่าไปไล่เบียดเขามากให้จิตดิ่งตลอดเต็มไปไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าคนไหนจิตออกสับสนเนี่ยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยววิธีแก้แก้ทำยังไงจิตออกไปมากดีมากจำไหมเข้าใจไหมเนี่ยวิธีแก้ง่ายที่เดียวอาจารย์เป็นสีรู้ไหมแก้ยังไงฮะบอกให้เลยเอาไม่เอาเอาสติตามไปเอาสติตามไปเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่เอาสติตามไปไม่มีทางแก้ได้จะให้จิตนั่งไปสักร้อยวันหรือเดือนหนึ่งจิตไม่อยู่ที่ดอกจันทร์แล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์โปรดจำไว้หนึ่งจิตนั่งแล้วจะอยู่ที่ไม่ได้สังเกตให้ดีว่าบางคนนั่งปั๊บโอ้ไม่ไหวอยากจะกลับจิตออกจังเลยออกทำไมก็เตือนลำยายคนไหนมันมีงานมากงานเยอะจิตมันจะออกมากคนไหนไม่ค่อยมีงานทำจิตไม่ค่อยออกทำไมอย่าตรงกันข้ามเลยจิตออกมากคิดโน่นคิดนี่บาบอข้อแตกไม่อยากจะนั่งกรรมฐานอยากจะกลับบ้าน ถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันต้องกลับโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแน่นอนนั่งมาได้เรื่องไม่ได้สมาธิเลยต้องแก้โดยกำหนดเอาสติตามไปเนี่ยตามไปดูสิท้องหนอลูกหนอจิตคิดไปหาแฟนจิตคิดไปทำโรงงานจิตคิดไปหนุนโน่นไปอย่างนี้บ้าบอคอแตกถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีจะรู้เลยพวกนั่งกรรมฐานจะรู้ถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องอาภูสนทั้งนั้นถ้าเรามีสติครบวงจรจะคิดแต่เรื่องดีๆคิดออกมาด้วยตรงนี้สำคัญมากนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าคนไหนพุ่งคลานมากมันเรื่องมันมากมันทำเรื่องมามากมาซับสลับซับซ้อนมันจะพุ่งคลานมากมายเลยแต่แล้ววิธีปฏิบัติทำยังไงให้เดินจงกรมให้มากแล้วให้เดินจงกรมให้มากเนี่ยพวกประเภทฟุ้งซ่านแต่ไม่ใช่หมายถึงเครียดหรือโรคประสาทคนละเรื่องกันเนี่ยคิดจิตที่จะไปอยู่ไม่นานแล้วสมาธิไม่มีขาดสติคนไหนเรื่องเยอะนะมันอาเทพมาไว้เยอะคนเอางานเอาการเนี่ยเป็นสมาธิยากคิดต้องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนอยากจะเอาให้มากมีงานเล็กๆก็อยากจะให้มีงานมากคนประเภทนี้จิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิแต่เราเป็นครูบาอาจารย์ต้องดึงให้ได้อย่าให้กลับบ้านหากคนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไปคิดที่งานแก้ไขง่ายมาอยากทำไมให้เขามีสติตามไปดูงานอะไรงานโรงงานรัฐติดเขากลุ้มใจของเขาเขาก็ฟุ้งซ่านปวดหัวบอกว่าคิดหนอตามไปดูที่โรงงานตามไปเลยเอาสติตามก็จิตไปเอาสติประกบไปเลยนะประกบไปคิดหนอถ้าหากว่าอย่างนี้จำมาหน่อยถ้าหากว่าจิตมันออกไปคิดโน่นออกไปนครสวรรค์ออกไปเชียงใหม่ออกไปขอนแก่นวุ่นซ่านไปหมดแล้วก็หมดรู้หนอก็ไม่หายให้ส่งกระแสจิตทางนี้หลับตาตามไปดูไอ้ที่มันคิดบ้าบอคอแตกมีสติไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาเองเพราะจิตกลับมาแล้วจะกำหนดคิดตรงนี้ต่อไปคิดตรงนี้ไปอันดับสองคิดหนอคิดหนออย่างนั้นถ้ารัฐมนตรีไปหาเสียงหรือว่านี่สมมติขอโทษไปโน่นมามันก็พุ่งขาดนั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งกรรมฐานเลยจิตออกก็เอาทัศน์ไปตามไปดูเลยส่งกระแสจิตถึงนี้ได้ส่งไปว่าเราเนี่ยอดีตเมื่อวานเนี่ยไปพูดตรงที่นู้นมีปากมีเสียงกันเวลานั่งสมาธิจิตมันก็คิดไปโน่นตามคิดตรงนั้นส่งกระแสจิตตรงนี้ไปที่เราพูดเมื่อวานเป็นอดีตแล้วกลับมารู้หนอกลับมารู้หนอรู้หนอเดี๋ยวไอ้ที่เราพูดเมื่อวานถูกผิดมันจะบอกต้องตามไปดูอย่างนี้เนี่ยวิธีแก้ต้องเอาสติตามคนที่ปุ้งชามาย้ายกลับบ้านเขาบอกเขาอยู่ไม่นานเขาทำกรรมฐานไม่ได้เอ๊ะทำไมคนโน้นก็ทำได้เราทำไม่ได้คนที่ทำได้กลับไม่ได้คนที่ทำไม่ได้กลับได้เพราะกำหนดจิตได้มีสติเขาจะรู้อะไรแปลกๆแต่มีนิมิตขึ้นมาทันทีนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตที่แน่นอนคือมีสติควบคุมไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าจิตมันตกกังวล จิตตกกังวลคิดแต่เรื่องเก่าจิตตกกังวลคิดแต่เรื่องเก่าให้กำหนดยังไงให้กำหนดที่ลิ้นปี่กดลงไปลึกให้ใจยาวเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เป็นครั้งอดีตมาให้กำหนดตรงนี้ที่ลิ้นปี่เนี่ยเดี๋ยวแก้ได้ทันทีตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราไม่เข้าใจไงไปแก้กันไม่ได้เขากลับบ้านเขาไม่มีศรัทธาเพราะคนเรานั่งเนี่ยมันไม่มีศรัทธามันไม่ได้ก็เข้าใจผิดนะเข้าใจว่านั่งแล้วก็จิตเป็นสมาธิเลยไม่ใช่นั่งไม่ได้หรอกคนบางคนนี่นั่งไม่ได้ปวดเมื่อยนั่งไม่ได้เลยจิตออกกระพริบจิตออกไปโน่นไปนี่อย่างนี้เลยกลับบ้านต้องดึงตัวเขาไว้ก่อนหล่อหลอมจิตใจเขาดีกว่าปลูกศรัทธาก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขไปอย่าไปเร่งรัดเขามากเกินไปพอเขาตั้งใจนะพอสติเขาดีเนี่ยมาโลดเลยเขาจะมีนิมิตเครื่องหมายของเขาเองแล้วเขาจะเกิดศรัทธาเองโดยปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เรื่องสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องบางทีเนี่ยเราเดินจงกรมคิดอิปาถะคิดต้องสามชั้นคิดครั้งอดีตคิดหมดเป็นเด็กคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วคือสมาธิดีก็เกิดคิดพุ่งสัตว์คิดมาตอนเป็นเด็กเคยไปต่อยเขาเคยแพ้อะไรมานิมิตกรรมมาแล้วนิมิตกรรมมาแล้วให้กำหนดรู้ตะคึบรู้หนอเพราะอดีตถ้าอดีตแล้วก็ต้องกำหนดรู้หนออย่าไปโดดกำหนดคิดมันเป็นอดีตแล้วตั้งแต่เป็นเด็กกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอนี่ข้างอดีตยกตัวอย่างอาตมาเนี่ย